Свабода. З вами Змітер Бартосік. Зараз, шановныя слухачы, мы выправімся ў вёску Дягільна, што пад Койдынавым, каб ушанаваць памяць Адольфа Янушкевіча, аднаго з кіраўнікоў лістападаўскага паўстання 1830 году. Лістападаўскае паўстанне 1830 году за аднаўленне дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай у свядомасці паспалітага люду заўжды знаходзілася ў ценю двух іншых паўстанняў, больш маштабных і больш багатых на імёны паўстанняў Касцюшкі і Каліноўскага. Тым каштоўней кожная акцыя ушанавання памяці герояў 1830 і 31 году, тым больш калі ініцыятыва ідзе знізу ад людзей неабыякавых. Вёска Дягільна знаходзіцца каля самага Койдынава. У яе абліччы няма нічога гістарычна-рамантычнага. Пасляваенныя хаты перамяжоўваюцца з новымі сілікатнымі палацыкамі сталічных дачнікаў. Але варта збочыць з Койдынаўскай дарогі ўправа, і пакручастая вуліца прывядзе вас да маладога ўзлеску. Тут вы заўважыце вялікі драўляны крыж і шыльду, якая паведамляе, што тут некалі былі старыя могілкі. 29 лістапада тут сабраліся дзясяткі тры людзей. Гісторыкі з Менску, краязнаўцы з Койдынава, настаўнікі з наваколля, жыхары вёскі. Сабраліся, каб ушанаваць памяць аднаго з кіраўнікоў лістападаўскага паўстання, навукоўца і пісьменніка Адольфа Янушкевіча, які жыў у сваім маёнтку і быў пахаваны на гэтых могілках. І як часта гэта бывае, ініцыятыва належыць аднаму неабыякаваму чалавеку. Можа быць, што ні крыжа, ні шыльды, ні гэтай імпрэзы не было б, калі б не руплівая праца койдынаўскай краязнаўкі Ганны Матусевіч. Сёння дзень лістападаўскага паўстання, 29 лістапада 1830 года. Мы запрашалі людзей, прыехалі, прыйшлі, сабраліся, усе, хто мог. На сёння 2009 год на дварэ, значыць, сколько? 179 гадоў лістападаўскаму паўстанню. А чаму людзі сабраліся менавіта ў гэтым месцы? Тут жыў Адольф Янушкевіч, адзін з удзельнікаў паўстання. І нават, можа, кепска сказана, адзін з удзельнікаў, таму што ён быў натхняльнікам гэтага паўстання. З яго натхнення Юлій Славацкий написал гімн «Литва», от который сьогодні прогучить на этом місці. Поляна сярод маладога лесу сёння зусім не нагадвае могілкі, ні крыжоў, ні надмагільных пліт. Пра былыя клады я разгаварыўся з мясцовымі жыхаркамі, якія завіталі на імпрэзу. А што это былі за могілкі? Это былі вялікі. А мы не ведалі. На польскім языке былі напісаны камні. На камнях па-польскі было напісана. А многа было тых камянёў? Былі трохі. Вот тут вот іменна, вот тут вот. Кідзеш па той сцежцы. Мы ж тады малыя былі зусім. Да. Вот гэтае месца зусім мала нагадвае могілкі. Амаль не засталося камянёў. Ну, потым, што можа зарасло, ці што можа яны ўраслі. Потому што тут аграды, ну, камянёў, я такіх памятнікаў вялікіх не помню. Знаю, што былі аграды. Аграды былі, вот, ну, жалезныя такія, вот, агарожы. А камянёў я надта вялікіх там не помню. Былі магільныя пліты, я ну, не, помню. Яны, можа, мала, яны, можа, паўрасталі. Мала, мала. А ніякіх не захавалася там ад бацькоў, ад дзідоў. Яны нічога не казалі пра Янушкевічаў. Там некалі мая ще бабушка была, служыла ў пана, як, ну, як называюць цяпер, гувернанткай, ці як там адзявала паню. І што расказывала? Ну і казала, добра было. Багата жылі. Вельмі цікава жылі. Ну, нешта болей не то. Только што пані адзявала чэпчык, казала, так. Чэпчык на галаву, не запомні. Могло такое здарыцца, што зніклі цэлыя могілкі, расказвае краязнаўца, даследчык Койдынаўшчыны Анатоль Валаханович. Гэты могілкі, яны прапалі элементарна, таму што гэтыя камні былі вывезены, выцягнуты былі, а астатняя проста паўплывала ў зямлю. І паколькі нема памятнікаў, паколькі нема тут крыжоў, нема куды хадзіць, нема радні, якую тут хавалі. На радню Янушкевічаў не было нікога, каб пахаваць з радні. І памятнікі былі ўсе знесены на падмуркі. Гэта было абсалютна запусценне. Гэта быў хмыс, хмыс, хмыс. Іх самі людзі разбіралі гэтыя пліты? Людзі разбіралі на падмуркі. 20-30 гады пачалася знаменіта кампанія атэістычная, не веря ў Бога. І вот, раз тут Бога нема, нічога нема, значыць, тогда мы будзем рабіць што угодна тут, а гэта нашы былі эксплуататары, гэта нашы былі, так сказаць, ворагі. Ну, так от у адмецку гэтым ворагам мы зруйнуем гэта могілкі. Эфіры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожничать по Беларуси. Гэтым разом мы ушановываем память героя листопадовского паустання 1830 году Адольфа Янушкевича у вёсцы Дягильна. Вас ніколі не наведвала дзіўнае пачуццё сімпатыі да незнаёмага вам даўно памерлага чалавека ад сузірання беларускай мовы на надмагіллі, з'явы наколькі рэдкай, настолькі жыццясцвярджальнай. На закінутых могілках Дягільна археолаг Мікола Крывальцэвіч паказаў мне беларускую магілу чалавека, які пайшоў з жыцця ажно ў 1882 годзе. В камені, на камені захаваўся беларускі надмагільны надпіс. Гэта прозвішча Міхаіл Васильевіч Калеснік і год смерці 1882 год. Шкада, што не ўсё добра чытаецца, там бачна, што чалавек пражыў 77 гадоў, памёр у 1882 годзе. Але я думаю, што мяркуючы па самой каліграфіі напісання, гэта не маглі зрабіць так. У канцы 19-го стагоддзя, дзе-то, хучэй за ўсё, было зроблена ў памяць, хучэй за ўсё, пра памерлага бацьку ці некага вельмі блізкага родзіча, нашчадкамі, наверное. Надпіс, напэўна, мог быць зроблены дзе-небудзь у 20-е гады падчас беларусізацыі, альбо дзе-небудзь у 40-е гады. Плюс лякім разе, я думаю, што это надпіс больш позні. Беларускасць надпісу в чым? Його зараз цяжка прачытаць. Кирыліцай напісана, з і з кропкай гэтак далей, і вся граматыка захоўваецца абсалютна беларускай. Старэйшая жыхарка Дягільна Ядзвіга Кулікоўская нарадзілася ў той год, калі пачалася першая сусветная вайна. Без малога 100-гадовая бабуля захавала не толькі жвавую мову, але і цудоўную гістарычную памяць. І калі з яе векавых вуснаў чуеш, што 17-ты год гэта пераварот, а чырвонаармейцы ваеншчына, спрачацца не выпадае. А вы памятаеце маёнтак, які быў пан? Ну, які? Ну, я тады ще малая была. Это я з 14-го года лічыця. Ну, а ў 17-м году гэта пераварот зрабіўся. Пераварот зрабілі. Не знаю, мае бацькі жылі ў пана. А што яны рабілі? Батракамі от рабілі, што камандавалі его араць, касіць, вот па хазяйству. Слухайце, а яны пана паміналі добрым словам ці не? Я не помню, плаціў мужчыну 5 пудоў хлеба, ўжо зерна. А жанчыня по 3 пуды, наверно, за месяц. Чорт, я тады малая была, так надто не помню. Ну-ну. Які был дом у пана? Великий, маленький? Ну, теперака строять люди лепшие, к того пана было. Як у пана? Строять такие дамы, что лепшие, як у пана. И красивейшие, а так сад был большущий. Сперва гэта пераварот быў, так ваеншчына занімала тут такая, і ваенныя ўжо якога начальства ў тым доме, ўжо ў пакоях, як мы кажам, памяшчаліся. Тут ваеншчына несколькі гадоў было. А коллективизацию помните? Колхоз так вначале еще уже больше стало. Уже стало крыху ходить и работать с мамой у колхоз. Это мучить потом в 31-м году, тогда некая высылка была. Повысылали, никто не оказался деянный. А это что ж треба робить, как так долго жить? Что треба робить? Надо работать. Надо, чтобы еще мышцы разрабатывались. У колхоза мало бы робили. Даже труд давали. По 7 дней дарма отробить. Никто не платил нам ничего. Вот как жилось. А потом, какие налоги накладали. Да, да, платили все. А теперь-ка... Жизнь молодым, рай теперока. Теперока молодые должны соблюдать все, что кажут, слухать теперошняя жизнь райская. Кажут, на том свете рай, вот теперока рай. На вечерині памяті шмат слов прогучало про старую Литву, про повстанцев 1831-го и, вядома, про Адольфа Янушкевича, особо гэтага человека, поэта-повстанца, доследника Казахстана и Киргизии, заслуговывая куды большей уваги и памяти, чем тепер. Скончилася імпрэза под гуки дуды и верши Юльюша Славацкага, які, натхнены Янушкевичем, написал гимн Литовского легиону. Выканаў стары гимн менскі дудар и батлеер Сергей Паланецкі, больш вядомы як пан Скіргайла. Литва жиє, Литва жиє, сонце для неї блиш.